Populu baten bizi auskoja bombardatzen dutelarik. Itxasoetan hotzez dardarka hilzen ari direlarik. Askatasuna burka azpian, berdintasuna mintzar askian, ezkutatzen zaielarik. Atmosferako itoa beti presenteago delarik. Mehatxu berri batek mundua ikaratzen duelarik. Egunkaria hartzen dut eta hor gelditzen naiz utxez beteta. Hemen onat eta handik, bada zer egin oraindik. Luzaz isildu diren pertsonek, hitza hartzen dutenean. Ta hortza darrak kariketara ateratzen direnean. Ikastolako aurtipieri, gure hizkuntza ez dela eri. Erraiten alzaienean, urte hainitzen ondotik lotxa, aldez aldatzen denean. Korrikak muga guziak zubi, egiten dituenean. Banderola bat hartzen dut eta, hor gelditzen naiz pozez beteta. Guzia bere einean, hobetzen da azkenean.